Ne güneş yüzü gördüm, ne de gökyüzü gördüm. Derde düştüm, heder oldum, beter oldum ben. Ne güneş yüzü gördüm, ne de gökyüzü gördüm. Derde düştüm, heder oldum, beter oldum ben. Laf anlamaz, söz dinlemez oldu gönlüm. Dağlar sevdamı atamadım ben. Laf anlamaz, söz dinlemez oldu gönlüm. Dağlar sevdamı atamadım ben. Dağlar atamadım sevdamı, dağlar atamadım sevdamı, dağlar sevdamı söküp söküp atamadım ben. Dağlar atamadım sevdamı, dağlar atamadım sevdamı, dağlar sevdamı söküp söküp atamadım ben. Gün ömre ömür, gün olur gece çürür. Tomurcuklar ve çiçekler düşer ardına yürür. Güne gün ömre ömür, gün olur gece çürür. Tomurcuklar ve çiçekler düşer ardına yürür. Laf anlamaz, söz dinlemez oldu gönlüm. Dağlar sevdamı atamadım ben. Laf anlamaz, söz dinlemez oldu gönlüm. Dağlar sevdamı atamadım ben. Dağlar atamadım sevdamı, dağlar atamadım sevdamı, dağlar sevdamı söküp söküp atamadım ben. Dağlar atamadım sevdamı, dağlar atamadım sevdamı, dağlar sevdamı söküp söküp atamadım ben.